co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Że Michał ma tam, ma dziś szansę od ciebie zarobić. Przyjemne z pożytecznym to sukces odwieczny. W chuj aurory on mi różowe osi. W chuj aurory on mi różowe osi, o. W chuj aurory on mi różowe osi. W chuj aurory on mi różowe osi. W chuj aurory on mi różowe osi. Wyjmuję go ze spodni, no bo o to prosi. Potem patrz prosto w oczy, tak jak dziś Sofii. Znowu jadę samochodem, nocą sam do Sofii. Dawno nie byłem w Bułgarii, chcę Bułgarii nosić tam, o. Palić papierosy. Nie po tylko pomiędzy, no bo nie ma dosyć. Wyjmuję w chuj pieniędzy, szarpę ją za włosy. Wyjmuję w chuj pieniędzy, kładę je na stosy. Pisze SMS mi ciocia, że wydajesz tosy. Odkąd śpimy na krociach, rzadziej jestem bossy. Odkąd śpimy na krociach, częściej jestem bossy. Chciałem być jak Messi, ale taki z Polski. Wybrałem muzykę, w sumie dobrze, że jest Lewandowski. Też chcę być pro-broski, nie ma innej opcji. Też chcę być pro-broski, a nie pro-ruski. Nie leniwy jak kluski, tylko jak mrówki. Zapierdalać jak mrówki. Jebać krak z lówki, w meko wlać musli. Jak Akon mieć z muzy miasto, znów nie mogę zasnąć. Bo by mieć do niego hasło, wciąż poszerzam ruchy. Dożyć do 33 jak Idol, a nie jak Bruce Lee. Oglądałem w Weekend Idol, byłem w chuj smutny. Chciałem wyspać Jocelyn Kwiatek, tak jak Trasek. Bo ja chciałem skończyć z czasem wtedy. To on pomógł mi, tak, tak, Extentacio. Pokazał 2K17 jak połączyć pasję z medytacją. Dzwoni ostry mi na iPhone. Tłumaczy 2 godziny, czy w jego opinii kurwą jest Żabson. W chuju mam to, no i wychodzę na balkon. Kręcą brudy na nas, jakby byli kurwa pralką. Ale franią rozjebaną, chociaż się starają bardzo. Leją wodę na podłogę i spływają za nią na dno. Jeszcze trochę z name dropuję. Patrzcie na tytuł dissu, stare chuje, jak się splujesz. Gwarantuję, że twój fanbase nie spróbuje z ciekawości. Potem nagram rapie, się zbuntuje w złości. A ja wypromuję osi. Od sztuki mam parę groszy, ze sztuki mam parę groszy. Wydałem parę groszy w post, post o tym ktoś zrobił. Chcą wiedzieć, co on na sobie nosi. Chcą wiedzieć, po co to, kogo nie znosi. Lubię Vos i Bob, nie słucham Eldoki. Oki, no i ja, tak jak Scott Rocky. Nikt tego nie rozkminia, może przez włosy. Bardziej sobą niż kiedykolwiek, jestem od wiosny. Zdisowałem paru gości, chciałem być mocny. Pozbawić się idoli i uchylić rąbki. Tajemnic i zmienić soft na cold, trochę zaostrzyć ząbki. Bardzo nie lubię Pepsi, chociaż mój niebieski wariant też jest za słodki. Ciepły, taki ze mnie wariat, że jak jest awaria, to mam w chuj opcji. Mogę jutro to zmienić jak maczę na Ice Tea. Znowu robię z Nestim traczek, znowu jest nasty. Znowu robię nutę z bestii, żeby był maszpit. W chuj mam one, on mi niebieskie oszy. Robię futbol tak jak Kizo i wpierdalam oczy, Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Że Michał Mata ma dziś szansę od ciebie zarobić. Przyjemne z pożytecznym to sukces odwieczny. W chuj aurory on mi różowe osi. W chuj aurory on mi różowe osi, o. W chuj aurory on mi różowe osi.